بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. احیاء علوم الدین کی تیسری جلد، جو کہ مہلکات کے بارے میں ہے، یعنی وہ روحانی بیماریاں جو کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اس تیسری جلد کے خاتمے کے بعد کتاب کے اردو مترجم مولانا ندیم الواجدی نے نسخہ شفا کے عنوان سے امام غزالی کی مختصر کتاب ایوہ الولد کے اردو ترجمے کو اس جلد کے آخر میں اس کی بے پناہ افادیت کے پیش نظر پیش کیا ہے. کتاب نسخہ شفا، جس کا اصل نام ایوہ الولد ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے، احیاء علوم دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر کتابوں کے مجموعے، جس کا نام مجموعہ رسائل امام غزالی ہے، اس سے لیا گیا ہے. کتاب ایوہ الولد روحانیت کی بہترین مختصر کتابوں میں سے ہے، جو کہ اسلام کی تعلیمات حکیمانہ کا نچوڑ پیش کرتی ہے. تو اب ملاحظہ فرمائیے، امام غزالی کی کتاب ایوہ الولد کا اردو ترجمہ بعنوان نسخہ شفا، یہ ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے، جس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. نسخہ شفا. حضرت امام حجت الاسلام محمد بن غزالی قدس سرہ العزیز کے ایک شاگرد برسوں آپ کی خدمت میں رہ کر فارغ التحصیل ہو چکے، تو ان کو ایک دن یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں نے ایک عمر تحصیل علم میں صرف کر دی، لیکن میں نے یہ نہ جانا کہ کون سا علم نافع ہے جو قبر اور میدان حشر میں میرے لیے مفید اور دستگیر ہو سکتا ہے، اور کون سا علم غیر مفید ہے جس سے مجھ کو احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے نعوذ باللہ من علم لا ينفع، ہم خدا تعالی کی پناہ مانگتے ہیں علم غیر نافع سے. ایک مدت تک وہ اسی خلجان میں رہے. بالآخر انہوں نے اپنے استاد حضرت امام ممدوح سے اس کے متعلق استفسار کیا اور چند مسائل اور بھی پوچھے، اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تصنیفات مثل احیاء العلوم او کیمیاء سعادت او جواہر القرآن او معیار او میزان العمل او قسطاس المستقیم او معارج القدس او منہاج العابدین وغیرہ سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے، لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر سا جواب چاہتا ہوں، جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب میں لکھا کہ بیٹا، خدا تعالی تمہاری عمر دراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لیے نصیحتوں کا ایک دفتر موجود ہے، جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے. اگر تم کو اس میں سے کچھ نفع پہنچا ہے تو میری نصیحت کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو بتاؤ کہ تم نے اتنی طویل مدت میں کیا حاصل کیا. بیٹا، ان تمام نصائح میں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرمائی ہیں، صرف یہ فرما دینا کہ علامۃ الاعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وان امرؤ ذهبت ساعة من عمره فيه غيره ما خلق له لحري ان يطول عليه حسرة ومن جاوز الاربعين ولم يغلب خير شره فليتجهز الى النار. بندہ کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کے سوا کسی اور کام میں اس کی ایک گھڑی بھی صرف ہو گئی تو بڑے حسرت کا مقام ہے. اور جس شخص کا حال 40 برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوئیں، تو اس کو دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے نہایت کافی اور شافی نصیحت ہے. سنو بیٹا، نصیحت کرنا آسان ہے مگر قبول کر کے اس پر عمل کرنا دشوار ہے۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نصیحت نہایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے، خاص کر ان کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کر لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے، عمل کی کچھ ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بہت برا اعتقاد اور فلاسفہ کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، اتنا تو تم جانتے ہو کہ جو شخص علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے، اس پر خدا تعالی کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ عالم لم ينفعه اللہ بعلمه، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کی علم سے کچھ نفع نہ پہنچا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے خواب میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، طاحت العبارات و فنیت الاشارات وما نفعنا الا رکیعات رکعنا حافی جوف اللیل، عبارات و اشارات سب بیکار ہو گئے، صرف ان چند رکعتوں نے البتہ فائدہ دیا جو تہجد کے وقت پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو بیٹا، اعمال صالحہ اور احوال فاضلہ سے تہی دست نہ رہنا چاہیے، اور خوب یقین کر لینا چاہیے کہ فقط علم بدون عمل کے ہرگز دستگیری نہیں کر سکتا۔ دیکھو، کسی مسلح جنگ آزمودہ سپاہی کے سامنے میدان میں اگر شیر آ جائے تو بدون ہتھیار سے کام لیے وہ شیر سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی شخص صفراوی بخار میں مبتلا ہے اور جانتا ہے کہ سکنجبین اور آش جو اس کو مفید ہوگا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر استعمال کیے اس کو نفع ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم کتنا ہی وسیع و کثیر ہو، جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے مفید نہیں ہو سکتا۔ گرمئے 2000 رتل ازوئے پیمائی تام نخوری نبا شدت شیدائی، بہت سا پڑھ لینا اور بڑی بڑی کتابوں کا جمع کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نہیں دے سکتا، جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنا لوگے، وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگی۔ حق تعالی فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو بغیر سعی کے کچھ نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جزاء بما كانوا يعملون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالحہ کرے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنات الفردوس ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس ہی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسول و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اول اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے خدائے تعالی کے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں شرط استطاعت حج کرنا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضا سے عمل کرنا ہے۔ بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ نجات صرف عمل ہی پر منحصر ہے، خدا تعالی کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں، العیاذ باللہ۔ میری غرض یہ ہے کہ بے شک بندہ خدا تعالی کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے، مگر وہ جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا لیتا رحمت الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بلکہ خدا تعالی خود فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے. اور جب رحمت الہی بندے تک نہ پہنچی تو بہشت میں اس کا داخل ہونا ناممکن. کوئی کہتا ہے کہ مجرد ایمان بہشت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ بے شک کافی ہے، لیکن اس کو بہشت میں پہنچنے سے پہلے ہزاروں دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کرنا پڑے گا، اور جب وہ بہشت میں پہنچے گا تو مفلس ہوگا. تم یقین جان لو کہ جب تک کام نہ کرو گے مزدوری نہیں مل سکتی. بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد و مخلص تھا، حق تعالی نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرمانا چاہا تو ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیج کر یہ کہلا دیا کہ میاں تم فضول محنت اور زحمت اٹھاتے ہو، تمہارے لیے تو دوزخ مقرر ہو چکی ہے. عابد نے یہ سن کر جواب دیا کہ میں تو فرض بندگی ادا کرتا ہوں اور کیے جاؤں گا، اب وہ جانے اور ان کی آقائی اور خداوندی. فرشتہ نے درگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں. ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھرتا، تو ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کو بخش دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا ووزنوا قبل ان توزنوا، تم محاسبہ قیامت سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو اور وزن اعمال سے پہلے ہی اپنے اعمال جانچ لو. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں من ظن انہ بدون الجہد یصل الى الجنت فہو متمن ومن ظن انہ ببذل الجہد یصل فہو متعن، جس نے یہ گمان کیا کہ وہ بغیر کوشش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوسکار ہے، اور جس نے یہ گمان کیا کہ وہ محض سعی اور کوشش ہی سے جنت میں پہنچ جائے گا وہ مشقت اور تعصب میں پڑا ہوا ہے. حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں طلب الجنتی بلا عمل ذنب من الذنوب، بلا عمل جنت کی آرزو کرنا ایک طرح کا گناہ ہے. ایک بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے الحقیقت ترک ملاحظۃ العمل لا ترک العمل، علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مگر اس پر فریفتہ نہ ہو، یہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے. ان سب سے اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بڑا سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو متی اور منقاد بنا لیا، اور سخت احمق وہ ہے جو خود اپنے نفس و خواہش کا متی اور منقاد بن گیا اور پھر خدا تعالی سے بڑے بڑے انعام کی تمنا رکھنے لگا. اگر تم نے تحصیل علم میں اس لیے محنت شاقہ اٹھائی تھی کہ دنیاوی عزت و دولت حاصل ہو جائے تو تم پر افسوس اور پھر افسوس، اور اگر تہذیب اخلاق اور احیاء شریعت محمدی کے لیے برداشت کی تھی تو تم پر آفرین اور ہزار آفرین. کسی نے کیا اچھا کہا ہے سحر العیون لغیر وجہک ضائع وبکاؤہن بغیر فقدک باطل، آپ کا چہرہ مبارک چھوڑ کر دوسروں کے نظارے کے لیے جاگنا فضول ہے، اور آپ کے سوا دوسروں کے فراق میں رونا رائیگاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشنا ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك تجزى به، جب تک جی چاہے دنیا میں رہ لے، آخر ایک دن تجھے مرنا ضروری ہے، اور جس سے چاہے محبت کر لے، آخر اس سے جدائی لازمی ہے، اور جو جی چاہے عمل کر لے، بدلہ اس کا ضرور مل کر رہے گا. تم کو علم کلام، مناظرہ، دواوین، اشعار، نجوم، نحو، صرف وغیرہ وغیرہ کی تحصیل سے بجز تضیع عمر کے کیا فائدہ؟ بخدا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ مردہ کو جنازے پر رکھنے سے طالب گور لے جانے تک حق تعالی آپ ہی آپ اس سے 40 سوال کرتا ہے، جس میں پہلا سوال یہ ہے عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین فہل تحرت منظری ساعت، تو لوگوں کے دکھانے کو برسوں نہایت صاف ستھرا بنا رہا لیکن میرے لیے بھی صاف ستھرا بنا تھا، اور وہ ہر روز تمہارے دل میں یہ کہتا ہے میں تسنا بغیری وانت بخیری، تجھے غیر سے کیا واسطہ ہے کہ تو سرتاپا میرے احسانوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن تم بہرے ہو اس لیے اس آواز کو نہیں سنتے۔ سنو بیٹا، علم بے عمل دیوانگی ہے اور عمل بے علم بے گانگی ہے۔ جو علم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکتا اور عبادت کی طرف متوجہ نہیں کرتا، یاد رکھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دوزخ سے بھی تم کو نہیں بچا سکتا۔ اگر تم آج عمل کر کے عمر گزشتہ کی تلافی نہ کرو گے تو کل قیامت کے دن چلاؤ گے اور کہو گے فرج نعمل صالحا، آپ ہم کو پھر دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ عمل صالح کریں۔ جواب ملے گا احمق، تو تو وہیں سے آ رہا ہے، اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا؟ دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے، مردے تمہارے ہر لحظہ منتظر ہیں، خبردار خالی ہاتھ نہ جانا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هذه الاجساد قفص الطیور او اسطبل الدواب، یہ بدن یا تو ہلکے پھلکے پرندوں کے پنجرے ہیں یا چار پایوں کے استبل، تو غور کر کہ تم کن میں ہو۔ اگر تم مرغ آشیاں ہو تو ارجعی کی آواز سنتے ہی اڑ کر بلند مقام پر بیٹھ جاؤ گے۔ احتزا عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خداوندی جھومنے لگا۔ اور اگر تم چار پایوں میں ہو وَإِلْيَاسَ بِاللَّهِ، تو یقین کر لو کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم ادلو، وہ چارپائیں ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سرد پانی دیا گیا، پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منہ سے نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہو گیا؟ فرمانے لگے ذکرت امنیت اہل النار حین یقول لأہل الجنة ان افیدوا علینا من الماء، مجھے دوزخیوں کی آرزو یاد آ گئی جبکہ وہ بہشتیوں سے کہیں گے ہمیں ذرا سا پانی پلا دو۔ بیٹا اگر تم کو فقط علم کافی ہوتا اور عمل کی حاجت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کا ہر شب پچھلے پہر پکارنا بیکار ہو جاتا۔ حل من سائل حل من تائب حل من مستغفر، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے معافی چاہنے والا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر خیر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل هو لو يصلي في الليل، وہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا۔ حضور والا نے ایک صحابی سے فرمایا لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدعو صاحبه فقيرا يوم القيامة، رات کو زیادہ مت سویا کرو کیونکہ رات کے وقت زیادہ سونے والا قیامت کے دن تہی دست ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، یہ امر ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يُسْتَغْفِرُونَ، یہ شکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة أسواب يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار، خدا تعالیٰ کو تین آوازیں پسند ہیں، ایک مرغ سحر کی، دوسری قرآن پڑھنے والے کی، اور تیسری پچھلے پہر معافی مانگنے والے کی۔ حضرت سفیان ثوری قدس سرہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ریحن تحب وقت الاسحاری تحمل الاذکاری والاستغفار الى الملک ملک الجباری، خدا تعالی کی طرف سے ایک ہوا اس کام پر مامور ہے کہ وہ پچھلے پہر ذکر و استغفار کی آواز خدا تعالی تک پہنچاتی ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں اذ کان اول الليل نادى مناد تحت العرش الى لا يقوم العابدون فيقيمون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا لا يقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر فإذا كأن السحر ينادي مناد ألا لا يقم المستغفرون فيقومون ويستغفروه فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا لا يقمل غافلون فيقومون من مفرشهم كالموتى نشر من قبورهم. شروع شب میں ایک منادی عرش کے نیچے سے پکارتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب تک خدا تعالی چاہتا ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں. پھر نصف شب میں ایک منادی پکارتا ہے کہ بعد اب فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آخر شب ایک منادی پکارتا ہے کہ معافی مانگنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں. جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو ایک منادی پکارتا ہے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی لا تکونن دیک اکیس منک ینادی بالاسحار وانت نائم. دیکھو بیٹا، مرغ ہوشیاری میں تم سے بڑھنے نہ پائے کہ وہ تو آخر شب میں خدا کو یاد کرے اور تم سوتے رہو. کسی نے کیا اچھا کہا ہے، لقد حتفت فی جنح اللیل حمامت علی فنن و ہنا و انی لنائم کذبت و بیت اللہ لو کنت عاشقا لما سبقتنی بالبکاء الحمائم و ازعم انی حائم ذو صبابت لو بی ولا ابکی و تبکی البہائم. رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں پڑا سو رہا ہوں، رب کعبہ برب کعبہ میں جھوٹا مدعی ہوں، اگر میں سچا عاشق ہوتا تو فاختہ رونے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاتی. افسوس، میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ پر آنکھ بھی تر نہ کروں اور بہائم پڑے روتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعت و عبادت کیا چیز ہے. سنو، جناب شارع علیہ الصلات والسلام کی فرما برداری کا نام عبادت ہے، تو قولن و عملن عوامر میں بھی نواہی میں بھی. اگر تم کوئی کام بغیر حکم شارع علیہ الصلات والسلام کے کرو، اگرچہ وہ بشکل عبادت ہی ہو، تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے. دیکھو نماز کیسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر اوقات مکروہ میں یا زمین غضب میں اس کا پڑھنا گناہ ہے. اسی طرح روزہ فی نفسہ ہی عمدہ عبادت ہے، مگر ایام عید و تشریق میں رکھنا گناہ ہے. یہ صرف اس لیے کہ حکم شارع علیہ السلام کے خلاف ہے. لہو و لعب کچھ اچھی چیزیں نہیں، مگر اپنی بیوی کے ساتھ کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ بحکم شارع علیہ السلام ہے. تو معلوم ہو گیا کہ عبادت کی حقیقت فرما برداری ہے، محض نماز روزہ، کیونکہ نماز روزہ بھی اسی وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے جبکہ وہ بحکم شارع علیہ السلام ہو. تو بیٹا، تمہارے احوال و اقوال کو شریعت کا تابع ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی علم و عمل بغیر اجازت شارع علیہ السلام کے سراسر گمراہی اور خدا تعالی کا سبب ہے. لہذا تم کو چاہیے کہ بلا اجازت شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو، اور یقین کر لو کہ خدا تعالی کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کیے ہیں اور صوفیان زمانہ کے خوش نما دعووں اور ملما کاریوں سے طے نہیں ہو سکتا، بلکہ تیغ مجاہدہ سے ہوا و حوس اور نفسانی خواہشوں کو قطع کر دینے سے ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ کو لمبی چوڑی باتیں اور نکات باریک اور اوقات عمر تیرا و تاریک ہرگز پسند نہیں. زبان رواں اور شستہ اور دل غفلت و خواہش سے وابستہ بدنصیبی کی علامت ہے. جب تک نفس و خواہش مجاہدات قویہ سے مقہور و تابع شریعت نہ ہو جائیں، دل انوار معرفت سے زندہ نہیں ہو سکتا. تم نے چند مسئلے پوچھے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تحریر اور تقریر میں نہیں آ سکتا، جب اس مقام تک تم کو رسائی ہو جائے گی تو خود سمجھ لوگے، ورنہ ان کا جاننا محالات سے ہے، اس لیے کہ ان کو ذوق وجدان سے تعلق ہے اور ایسی باتیں قید تحریر اور تقریر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شیرینی اور تلخی اور لذت جمع کی کیفیت، اگر کوئی کسی کو سمجھانا چاہے تو بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چکھ کر دیکھو۔ بائیں ہما جس قدر ان مسائل کے جواب میں کہا جا سکتا ہے وہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں، یہاں بھی کچھ اشارے ہم بیان کرتے ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ سالکان راہ خدا تعالی پر کیا واجب ہے، تو سنو، اول اعتقاد پاک جس میں شائبہ بھی بدعت کا نہ ہو، دوسرے سچی توبہ کہ پھر گناہوں کے پاس بھی نہ بھٹکے، تیسرے تمام مخلوق سے خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن ایسا معاملہ کرے کہ کسی کا حق اس پر نہ رہ جائے، چوتھے علم شریعت سے اتنا حاصل کر لے جس سے جائز و ناجائز کا علم اس کو ہو جائے، اور باقی علوم سے اتنا جس کی اس کی نجات و خلاص میں دخل ہو۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 400 استادوں کی خدمت میں رہ کر 1000 حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث میری نجات و خلاص کے لیے کافی ہے، اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها، دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس میں رہے گا، اور آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا کہ تیرا رہنا وہاں مقدر ہے، اور اللہ کے واسطے اتنا کام کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کام کر جتنا کہ تو اس کی تکلیف پر صبر کر سکتا ہے۔ تم کو اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کو بہت بڑا عالم متجر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ اس حکایت کو غور سے سنو تاکہ تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو جائے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد و مرید حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تم کتنی مدت سے میرے پاس رہتے ہو؟ عرض کیا کہ 33 برس سے۔ پوچھا کہ تم نے اس مدت میں کتنے علوم اور کیا کیا فائدے حاصل کیے؟ جواب دیا، صرف 8 فائدے، اور یہی علم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تو تمہاری تعلیم میں ایک عمر صرف کر دی اور تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا؟ حاتم نے عرض کیا، حضرت اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میری تحصیل صرف اسی قدر ہے جو عرض کی، اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسی قدر میری نجات کے لیے کافی ہے اور اس سے زیادہ فضول۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیان تو کرو وہ 8 فائدے کیا کیا ہیں؟ کہا، اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر شخص کو کوئی چیز محبوب و مرغوب ہے ہوتی ہے، ان میں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایسا محبوب پسند کیا جو مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس غم گسار رہے، وہ تو عمل صالح ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا، احسنتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں سب کو نفس و خواہش کا تابع دیکھا جب یہ آیت شریفہ میری نظر سے گزری، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى، جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس کی خواہش سے روکا تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ بس میں نے نفس کو مجاہد کے شکنجے میں ایسا کھینچا کہ اس کے سارے بل نکل گئے، یہاں تک کہ وہ بے چون و چرا اطاعت حق میں مطمئن ہو گیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بارک اللہ علیک، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ گویا کوئی نفیس و عجیب چیز حاصل کر لی۔ مجھے جو یہ آیت نظر پڑی، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ صدا رہنے والا ہے، یعنی کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا برسوں کا اندوختہ خدا تعالی کی راہ میں فقراء کو دے کر خدا کے ہاں امانت رکھ دیا، اس امید پر کہ وہاں باقی رہے گا اور آخرت کے راستے میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے خوب کیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے اقارب کنبہ خدم حشم بہت ہیں، کوئی اس پر ناز کرتا ہے کہ میرے پاس مال و اولاد بہت ہیں، کوئی اس پر اتراتا ہے کہ میں بڑا شہزور صفاق اور خونریز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کس بخیال خویش خپت وارد۔ میں نے جو اس آیت کو پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً خدا تعالی کے نزدیک بڑا معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو یقین کر لیا کہ خدا تعالی کا فرمانا سچ ہے اور دنیا داروں کے خیالات سراسر خطا ہیں۔ بس میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ مجھے حق تعالی کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، احسنتا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو ازراہ حسد ایک دوسرے کو برائی کرتے دیکھا۔ کسی کو کسی کی جاہ و مرتبہ پر حسد ہے، کسی کو کسی کے علم و فضل پر۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی سامان عیش و زندگی کو انہیں تقسیم کیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کا مقدر و مقسوم روز اول ہی سے الگ الگ ہے، کسی کو اس میں اختیار نہیں، اور قسمت خداوندی پر راضی ہو گیا۔ پھر مجھے کبھی کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پوری جہاں سے صلح ہو گئی۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی سبب یا غرض سے اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو، یقین کر لیا کہ قرآن مجید سچ فرماتا ہے کہ سوائے شیطان اور اتباع شیطان کے کسی کو دشمن نہ ماننا چاہیے، تو میں نے اس کو دشمن سمجھ کر ہر بات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو گیا اور سمجھ گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنا مت ماننا، وہ بے شک تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور میری ہی فرما برداری کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے خوب کہا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی بہم پہنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام و شبہات میں پڑ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے دیکھا، تو میری نظر اس آیت پر پڑی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو چیز متحرک ہے اس کا رزق خدا تعالی کے ذمہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں بھی انہی چیزوں میں داخل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے، بس میں بے فکر ہو کر خدا تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے خوب کیا۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کسی چیز پر لوگوں کو بھروسہ کرتے دیکھا، کوئی مال و دولت پر بھروسہ رکھتا ہے، کوئی حرفت و سنت پر، کوئی اپنی جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس آیت میں غور کیا، وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے خدا تعالی پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے سب کو چھوڑ کر خدا تعالی ہی پر بھروسہ کر لیا اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تم کو خدا تعالی توفیق دے، تم نے بہت اچھا کیا، میں نے تورات و انجیل و زبور و فرقان کو دیکھا تو ان کی پند و نصائح کا بھی انہی آٹھ فائدوں پر مدار ہے، جس نے ان پر عمل کر لیا گویا اس نے ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس قصے سے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔ چار باتیں تو ہم بیان کر چکے ہیں جو سالک پر واجب ہیں، پانچویں یہ ہے کہ سالک کو ایک مربی اور مرشد کی ضرورت ہے جو اس کی بری عادتیں چھڑانے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مرشد کی مثال کسان کی سی ہے جو کھیت کو نولاتا ہے، مضر چیزوں سے صاف کر کے پانی دیتا ہے تاکہ کھیتی خوب بڑھے، پھولے اور پھلے۔ سالک کو بھی ایسے ہی پیر و مرشد کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا تعالی نے تمام پیغمبران علیہ السلام کو اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معاد کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہر ہے کہ بڑے بڑے کافر، مشرک، بدماش، بدچلن، صفاق، رہزن آپ کے فیض تربیت سے کیا ہو گئے۔ جب آپ نے رحلت فرمائی تو وہی کام آپ کے خلفاء اور نائبین نے کیا اور یہی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ بہرحال سالک کو ایسے ہی پیر کی حاجت ہے جو پیغمبروں کی خلافت اور نیابت کے فرائض ادا کرتا رہے۔ پیر و مرشد کے لیے عالم ہونا تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر عالم پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کام کے قابل ہونے کی چند علامتیں ہیں جن کو ہم مجملاً بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ابوالحوث پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے، اس کے دل میں جاہ و مال کی محبت نہ ہو، ایسے صاحب بصیرت کا متبع ہو جس کی متابعت کا طریقہ اور رابطہ ارباب بصیرت کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچتا ہو، ہر طرح کی ریاضتیں کی ہوں جیسے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، نمازیں بہت پڑھنا، صدقہ کثرت سے دینا، روزے بہت رکھنا، اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ اس میں راسخ ہو گئی ہوں جیسے صبر و شکر، توکل، یقین، طمانیت، سخاوت، قناعت، امانت، بذل مال، حلم، تواضع، دانائی، صدق، وقار، حیا، سکون وغیرہ وغیرہ، کسی علم کا بجز علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہو، قولاً و عملاً شریعت کا پابند ہو، بدعات سے نفرت اور سنت سے رغبت رکھتا ہو۔ یہ چند علامتیں پیر طریقت کی جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کی اقتداء کرنا چاہیے اور اس کی صحبت کو منجملہ مختنمات و انعامات خداوندی سمجھنا چاہیے، مگر ایسا پیر کم دستیاب ہوتا ہے، کیونکہ زمانے میں مدعیان بے معنی پیدا ہو گئے ہیں جو لغو اور فضول مشاغل میں مریدوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض بے دین بے باک قید شریعت سے آزاد پیر بن کر خلق اللہ کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، اور جو واقعی سچے مرشد ہیں وہ گوشہ نشین اور نگاہ خلق سے مستور ہیں۔ جس شخص کو ایسا سچا مرشد جس کی کچھ علامتیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں خوش قسمتی سے مل جائے، اسی کو اپنا پیر بنائے اور ظاہر و باطن سے اس کا اکرام و احترام کرے۔ احترام ظاہری یہ کہ اس سے کسی بات میں حجت اور جھگڑا نہ کرے، اور اگر کبھی کسی مسئلے میں اس سے خطا سرزد ہوتی دیکھے تو اس پر انکار نہ کرے، کیونکہ خطا و نسیان سے کوئی بشر پاک نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی تاویل ہو یا وہ کوئی عذر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے۔ اپنے پیر کے سامنے عبادت کے لیے اپنا مصلی نہ بچھائے، ہاں اگر مرید کو امامت کا اتفاق ہوا ہے تو نماز سے فارغ ہو کر فوراً اپنی جانماز پیچھے ہٹا لے، پیر کے سامنے بہت نوافل نہ پڑھے، حتی الامکان اس کے احکام کی تعمیل کرے، اس کو کبھی سجدہ نہ کرے کیونکہ یہ کفر ہے، اور خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے کہ یہ الحاد ہے، اور جو پیر خلاف شریعت کام کرتا ہے اس کا روادار ہوتا ہے، وہ زندیق ہے۔ حرام باطن، احترام باطنی یہ ہے کہ دل سے بھی اس کی کسی بات کا منکر نہ ہو، ورنہ شان نفاق پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر مرید سے یہ نہیں ہو سکتا تو چندے پیر کی خدمت میں رہنا چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کے دل سے شائبہ انکار مٹ جائے۔ چھٹی بات، سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی داروگیر کیا کرے، اور یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ وہ ہم نشین بد کی صحبت سے بالکلیہ احتراز کرے، تاکہ شیاطین جن و انس کا اس پر کچھ بس نہ چلے اور اس کے نفس کی شیطنیت فرو ہو جائے۔ ساتواں یہ کہ ہر حال میں تونگری پر روشنی کو ترجیح دے کر اختیار کرے، کیونکہ اس سے دل کو محبت دنیا سے خالی رکھنا اصل اصول ہے، اور دنیاوی ساز و سامان کے ہوتے ہوئے محبت دنیا سے رہائی شاز و نادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ سرے سے اسباب دنیاوی ہی کو خیر بات کہہ دے، تاکہ دل محبت دنیا سے فارغ ہو جائے۔ یہ سات چیزیں اس پر واجب ہیں جو راہ حق کا سالک و طالب ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، تو سنو، تصوف دو چیزوں کا نام ہے، ایک خدا تعالی سے سچا معاملہ رکھنا، دوسرے مخلوق کے ساتھ نیکوکاری اور بردباری کرنا۔ جس میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ سچا صوفی ہے۔ خدا تعالی کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ہر قسم کی خواہش اور لذتوں کو اس کے حکم پر قربان کر دے، اور مخلوق سے نیکوکاری کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے حسب خواہ بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خود ان سب کے حسب خواہ بنا رہے جب تک کہ ان کی خواہش خلاف شریعت نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے یا شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہرگز صوفی نہیں ہے، اور اگر مدعی تصوف ہے تو جھوٹا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں، تو سنو، بندگی تین چیزوں کا نام ہے، اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا تا امکان بندہ کہ کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے، دوسرے قضاء و قدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساقی ماریخت عین الطاف است، تیرے اپنے اختیار و خواہش کو چھوڑ کر خدا تعالی کے اختیار و خواہش پر رضامند ہونا۔ تم نے پوچھا ہے کہ توکل کیا چیز ہے، تو سمجھو، توکل اسے کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعدوں پر وثوق کامل اور یقین کلی پیدا ہو جائے، یعنی تم اس میں اس امر کا اعتقاد راسخ ہو جائے کہ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جہان اس کے خلاف ہو جائے، اور جو چیز تمہارے مقسوم میں نہیں ہے ہرگز کبھی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جہاں تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اسباب ظاہری محض بیکار ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو حکمت خداوندی کے منکر ہیں۔ بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مدعا ہے کہ انسان دنیاوی اور دینی امور میں اسباب ظاہری پر کاربند تو رہے مگر ان کو کسی درجہ بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے۔ مثلا خدا تعالی کا وعدہ، ان الذین آمن وعمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے قیامت کے دن جنات فردوس ہیں، تو بندے کو اس وعدہ خداوندی پر پورا پورا اعتماد و وثوق کر کے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا مثلا حق تعالی وعدہ فرماتا ہے، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہے ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو بندے کو اس وعدے پر کامل یقین کر کے مجاہدہ اور سعی کرنی چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جنت و ہدایت کی تمائے خام دل میں پکاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی امور میں شریعت کا پابند ہو کر سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اور خدا تعالی کے اس وعدے پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فرماتا، کامل یقین و وثوق رکھنا چاہیے۔ اسی مضمون کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ادا کیا ہے، بر توکل زانو اشتر اشترند۔ چنانچہ صفحات گزشتہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مرقوم ہو چکا ہے، اور یہ مترجم کا حاشیہ تھا جو کہ ختم ہوا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں، تو سنو، اخلاص یہ ہے کہ تمہارے سب کام خاص خدا تعالیٰ کے واسطے ہوں، جو کام بھی تم کرو اس میں تمہارا دل مخلوق کی مدہ و ثنا کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو، اور ان کی ناپسندیدگی سے تمہارے دل میں کچھ پسمردگی پیدا نہ ہو۔ سنو، ریا مخلوق کو بڑا اور مؤثر سمجھنے سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مسخر و مجبور مثل جمادات کے سمجھو، جس طرح اینٹ پتھر تم کو اپنے ارادے و اختیار سے کوئی آرام نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح کوئی مخلوق اپنے ارادہ و اختیار سے تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک تم مخلوق کو قادر و مرید سمجھتے رہو گے، مرض ریا سے کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تمہارے باقی سوالات میں بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا، اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب لکھ دینا ناجائز ہے۔ جس قدر تم کو معلوم ہو چکا ہے اس پر عمل کیے جاؤ، انشاءاللہ تعالی وہ بھی تم کو مکشوف ہو جائے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زبان دل کے مجھ سے نہ پوچھنا، ولو انہم صبروا حتى تخرجوا اليهم لكان خيرا لهم، اور اگر وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کرو، فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا یہاں تک کہ میں ہی تم سے اس کا ذکر شروع کر دوں۔ جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا خود تم سے کہہ دیں گے بلکہ دکھا دیں گے۔ سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ہم قریب تر تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔ قبل از وقت مت پوچھنا، جب واصل ہو جاؤ گے خود دیکھ لو گے، لیکن اس کا یقین کر لو کہ بغیر راہ پیمائی کے وصول اور مشاہدہ ناممکن ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے؟ بیٹا، خدا کی قسم اگر راہ روی کرو گے تو عجائبات دیکھو گے۔ ہر منزل میں جان توڑ کوشش کرو، کیونکہ بغیر ایسی کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کیا اچھا فرمایا ہے، ان قدرت على بذل الروح فتعالى والا فلا تشتغل بطرحات السوء فيها فيتا والقال، اگر تم اس راستے میں جان تک قربان کر دینے پر قدرت رکھتے ہو تو آؤ، ورنہ صوفیوں کی دلخوش باتوں میں مصروف نہ ہو۔ قصہ مختصر، تم کو 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، 4 ان میں سے کرنے کی ہیں اور 4 نہ کرنے کی، تاکہ تمہارا علم قیامت کے روز تمہارے مقابلے میں مدعی بن کر نہ کھڑا ہو جائے۔ جو باتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تا امکان کسی سے مناظرہ اور مباحثہ مت کرنا، کیونکہ اس کی منفعت سے اس کی مضرتیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ یاد رکھو کہ مناظرہ تمام اخلاق ذمیمہ کا، جیسے ریا، کینہ، حسد، تکبر، عداوت اور تفاخر وغیرہ کا منبع ہے۔ البتہ اگر سچی نیت سے اظہار حق کے لیے کسی سے مسئلے میں گفتگو کرو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، مگر سچی نیت کی 2 علامتیں ہیں، ایک یہ کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو، چاہے تمہاری زبان سے ظاہر ہو یا تمہارے مقابل کی زبان سے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تنہائی میں مناظرہ پسند کرو، اگر اس امر کا یقین ہو جائے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو حق ہے اور تمہارا مقابل کٹ حجتی کرتا ہے تو خبردار، فوراً گفتگو ترک کر دو اور مناظرے کے پاس نہ جاؤ، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہو جائے گی اور فائدہ بالکل مفقود۔ یہاں ہم تمہیں ایک اور مفید بات بتلاتے ہیں، دیکھو مشکل باتوں کا علماء سے پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے مریض کا طبیب سے دوا پوچھنا اور ان باتوں کا جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے طبیب کا علاج کرنا. تو جتنے بے علم ہیں سب کے سب بیمار ہیں. علماء طبیب ہیں مگر عالم ناقص طبیب نہیں ہو سکتا. طبیب کامل اسی بیمار پر ہاتھ ڈالتا ہے جس کے بچنے کی امید ہوتی ہے, اور جہاں کہیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو غالب پاتا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اسی طرح مرض جہل کی چار قسمیں ہیں جن میں سے تین علاج پذیر نہیں اور ایک علاج پذیر ہے. اول, جو شخص از راہ حسد تم سے سوال و اعتراض کرتا ہے اور حسد کو تم جانتے ہو کیسا لا علاج مرض ہے, تو تم اس کو جس قدر عمدہ اور واضح جواب دو گے اسی قدر اس کا غصہ اور کینہ بڑھتا جائے گا. کسی نے کیا اچھا کہا ہے, کل العداوتی قد ترجائی ازالتها الا عداوت من عداک من حسد. ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو عداوت از راہ حسد و رشک ہوتی ہے اس کے ازالے کی امید نہیں. ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, اس کے علاج کی طرف ہرگز توجہ نہ کرو. فَعَارِدْ أَمَّنْ تَوَلَّ أَنْ ذِكْرِ نَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا اور اس کی مراد بجز دنیاوی زندگی کے کچھ نہیں, تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو. حاسد کا ہر قول و فعل جو ازراہ حسد ہوتا ہے خود اس کے لیے بر کے خرمن ہے. حدیث شریف میں ہے, الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد یعنی رشک بھلائیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. دوسرا, وہ جاہل جس کا جہل بوجہ حماقت کے ہوتا ہے, جو دو چار کتابیں پڑھ کر ہمچو من دیگر نیست کا دم بھرنے لگتا ہے, اور بڑے بڑے علماء پر جن کی تمام علمی مشاغل میں گزر گئی اعتراض کرتا ہے, اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے, اور جن علماء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیسے بلند پایا ہیں. تو تم ایسے احمق کا بھی جواب مت دو بلکہ اس سے منہ پھیر لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مردہ کو تو زندہ کر دیا مگر احمق کی اصلاح نہ کر سکا. تیسرا, وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے, اور باوجود اس کے کہ وہ بلند اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے, اپنے قصور فہم سے بھی لا علم ہے. ایسے کہ سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نحن معاشر الانبیاء عمرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقول کا اندازہ کر کے ان سے بات کیا کریں. یہ مریض بھی لا علاج ہے. چوتھا, وہ طالب حق جو نہایت ذکی ذہین اور سچے دل سے صراط مستقیم کا طالب ہے, شہوت حسد حب مال و جاہ سے اس کا دل پاک ہے, تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے, اور یہی ایک مرض جہل ہے جو علاج پذیر ہے. دوسری بات جو کرنے کے قابل ہے کہ تم واز گوئی سے بچنا مگر اس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ. اس خطاب سے ڈرتے رہو, خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا, یا ابن مریم عزو نفسک فإن تعزت فإذن ناس فإلا فاستحی منی. اے ابن مریم, تم اپنے نفس کو نصیحت کرو, جب وہ نصیحت پذیر ہو جائے تو لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شرم کرو. اور اگر ایسا اتفاق پڑ جائے کہ تمہیں واس کہنا ہی پڑے تو دو باتوں سے ضرور بچنا, ایک بتکلف مقفہ و مسجع عبارات بولنے, اور خوشنما اشارات دل خوش کن اشعار و بیانات پڑھنے سے, کیونکہ خدا تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور جب رفتہ رفتہ تکلف حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے خرابی باطن اور غفلت دل کی. بعض اس کو کہتے ہیں کہ آخرت کے مصائب کو اور اس تقصیر کو جو خدا تعالی کی طاعت و خدمت میں لوگوں سے واقع ہوتی ہے، یاد دلاؤ، عمر گزشتہ کی خرابی، راہ آخرت کی دشوار گزاری سے ڈراؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے، ملک الموت کے قبض روح سے اور منکر و نکیر کے سوال قیامت اور اس کے ہولناک واقعات سے محاسبہ و وزن عمل سے پورے پل صراط سے گزرنے، دوزخ اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراؤ اور سامعین کے عیوب سے ان کو مطلع کرو تاکہ متاثر ہوں اور برباد شدہ عمر پر حسرت کر کے تلافی مافات کریں۔ یہ ہے اصلی واعظ۔ دیکھو، اگر کسی کے گھر کی طرف سیلاب آ رہا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند، مال و اسباب کا سب اس میں بہ جائے گا، تو کیا وہ ایسے وقت میں سوچ کر مخفی مسجع عبارت بولے گا یا بے تکلف جس طرح ممکن ہوگا چلائے گا، پکار کر کہے گا کہ گھر والو بھاگو بھاگو، سیلاب آ گیا؟ بس واعظ اسی طرح بے تکلف خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈرانے کی غرض سے کہنا چاہیے۔ دوسری بات قابل احتراز یہ ہے کہ واعظ کہتے وقت اس کا خیال نہ رکھنا کہ تمہاری مجلس میں کتنے چیختے چلاتے ہیں، کتنے روتے اور ہائے وادیلا مچاتے ہیں، کتنے بے خود ہو کر کپڑے پھاڑتے ہیں تاکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نہایت دل گداس واعظ کہتے ہیں۔ یہ خوشامد غفلت سے پیدا ہوتی ہے، اور غفلت ہی وہ چیز ہے جو بندے کو خدا تعالی سے دور پھینک دیتی ہے۔ بلکہ تم کو واعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف، معصیت سے طاعت کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف، غرور سے تقوی کی طرف بلاؤ۔ وہ باتیں کرو جن سے سننے والوں کو تقوی اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب غور سے دیکھو کہ حاضرین و سامعین میں کون سی باتیں شریعت اور رضائے حق تعالی کے خلاف ہیں، اور کیا کیا اعمال و اخلاق بد ہیں جو ان میں کثیر الوجود ہیں۔ ان باتوں کو خوب سمجھ کر ان کی اصلاح کرو اور ان سے نفرت دلاؤ جن پر خوف غالب ہے، ان کو سنت کی طرف بلاؤ جن کے معاملات از قسم بیع و شرع وغیرہ خراب ہیں، ان کو صحیح طریقے بتلاؤ۔ جو مذہب سے آزاد رہنا پسند کرتے ہیں ان کو پابندی مذہب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کے سامعین تمہاری مجلس وعظ سے صفات حمیدہ کے معتقد و گرویدہ ہو کر اور اوصاف ذمیمہ سے ظاہراً و باطناً متنفر و پاک ہو کر عبادت طاعت میں راغب ہو کر معصیت و نافرمانی سے ہراساں اٹھیں۔ اور جو واعظ ایسا نہیں وہ کہنے والے پر بھی وبال ہے اور سننے والے پر بھی، بلکہ ایسا واعظ جو امور مذکورہ بالا کا لحاظ نہیں رکھتا وہ ایک شیطان ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کا خون ناحق اپنی گردن پر لے کر ان کو ہمیشہ کے لیے مردہ بناتا ہے، بلکہ اس کا فساد شیطان کے فساد سے بھی زیادہ ہے۔ مخلوق پر واجب ہے کہ ایسے واعظ سے کوسوں دور بھاگیں، اور جن کو خدا تعالی قدرت و توفیق دے اس پر واجب ہے کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار دے، اس لیے کہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے جو ہر مسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیسری بات جس سے احتراز ضروری ہے یہ ہے کہ عمراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا میں مخمور اور دین نفور ہیں جو تیسری بات جس سے احتراز ضروری ہے یہ ہے کہ عمراء اور بادشاہوں سے جو نشائے دنیا میں مخمور اور دین نفور ہیں میل جول نہ رکھنا، بلکہ ان کو دیکھنا بھی نہیں، کیونکہ اس میں بڑی بڑی آفتیں ہیں۔ اگر کسی ضرورت سے مجبور ہو کر تم کو ان سے ملنا ہی پڑے یا وہ خود تم سے ملیں تو خبردار ان کی مداحی اور ثنا گستری سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ جب فاسق اور ظالم کی مداح کی جاتی ہے تو خدا تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس شخص نے ظالم کے لیے طول عمر کی دعا کی اس نے اس بات کو پسند کیا کہ خدا تعالی کی نافرمانی مدتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے یہ کہ ان کا کوئی ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کرنا، اگرچہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے حلال کمائی سے تم کو دیا ہے، اس لیے کہ ان کے مال کی تما رکھنا فساد دین کا سبب ہے، اس سے مداہنت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے ظلم و فسق کے ساتھ موافقت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ سب باتیں دین کو برباد کر دینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس مضرت سے تو بچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے دل میں ان کی محبت ہو جائے گی، اور محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ تم ان کی عمر درازی کی تمنا کرو گے، اور ایسی تمنا در حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے برباد ہونے کی تمنا ہے، جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہش نہیں ہو سکتی۔ دیکھو خبردار، تم شیطان کے اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ میاں عمرہ سے روپیہ لے کر فقراء اور محتاجوں کو دے دو اور ان کو راحت پہنچاؤ، وہ اس روپیہ کو اگر خرچ کرتے تو فسق و فجور میں کرتے تو تم مصرف خیر میں دیتے ہو۔ یہ شیطان کا بڑا بھاری فریب ہے جس سے وہ تم کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اس طریق سے اس نے بہت لوگوں کو تباہ و گمراہ کیا ہے۔ اس میں جتنی آفتیں ہیں وہ مفصلاً احیاء العلوم میں لکھ دی گئی ہیں، اس میں دیکھ لو۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے تم کو احتراز کرنا ضروری ہے۔ اب ہم وہ چار باتیں بیان کرتے ہیں جو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم خدا تعالی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے ساتھ کرانا چاہتے ہو، یعنی جس قسم کی باتیں تم اپنے غلام سے پسند کرتے ہو اور اس پر خوش ہوتے ہو ویسے ہی خدا تعالی کے ساتھ کرو، اور جس قسم کے افعال و اعمال تم اپنے غلام سے پسند نہیں کرتے وہ خدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرو۔ حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ غلام در حقیقت تمہارا بندہ نہیں بلکہ تمہارا زر خرید ہے، اور تم واقعی خدا تعالیٰ کے بندے ہو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کی مخلوق ہو، تو خدا تعالیٰ کے حقوق سے اور تمہارے فرائض غلام کے فرائض سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی اس وقت کامل الایمان ہوتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوق کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم کا مطالعہ کیا کرو کہ کون سے علم کا اس کا انتخاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر تم کو یہ بتلا دیا جائے کہ تمہاری زندگی میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے تو ایسے وقت تم کون سے علم کا مطالعہ کرو گے؟ ظاہر ہے کہ تم وہ علم منتخب کرو گے جو مرتے وقت اور مرنے کے بعد تمہاری فریاد رسی کر سکے۔ تو ایسا علم نہ صرف و نحو ہے، نہ طب و ریاضی وغیرہ ہے، بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جاننا اور اپنی صفات کا پہچاننا ہے، اور اس کو کے دنیاوی اور اخلاق زمیمہ سے پاک کرنے اور خدا تعالی کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے اور عبادت میں مشغول ہونے کا علم ہے۔ سنو تو صحیح، اگر بادشاہ وقت تم کو اطلاع دے کہ ہم ایک ہفتہ تمہارے مکان پر تم سے ملنے آئیں گے تو یقیناً اس ہفتے میں تم کو ہر گھڑی یہی دھن رہے گی کہ مکان نہایت آراستہ و صاف رہے، کوئی چیز بے قرینہ نہ رکھی رہے، کپڑے عمدہ اور ستھرے ہوں، الغرض نہایت نکتہ رسی سے تم اس بات کا اہتمام کرو گے کہ کوئی امر خلاف مزاج سلطانی نہ ہونے پائے جو اس کی ناخوشی کا سبب ہو۔ تو اسی طرح تم کو اپنی پنج روزہ زندگی بھی اسی دھن میں بسر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی وجہ سے تم کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ اب تم خود سوچ سمجھ لو کہ میں نے تم سے شروع سے آخر تک کیا کہا۔ ماشاءاللہ سمجھدار اور عاقل ہو، اور عاقل کے لیے ایک اشارہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ حق تعالی اعمال کو بغیر اخلاص نیت کے اور صورتوں کو بغیر درستی کے منظور نہیں فرماتا۔ اگر تم احوال قلب جاننا چاہتے ہو تو ہماری کتاب احیاء العلوم کو پڑھو، یہ علم سب مسلمانوں پر فرض عین ہے اور باقی علوم فرض کفایہ۔ مگر ان باقی میں بھی اتنا علم فرض عین ہے جس کے جاننے سے احکام خداوندی کی صحیح تعمیل ہو سکے۔ چوتھی بات کرنے کی یہ ہے کہ اپنے عیال کے لیے ایک سال کا سامان جمع سامان کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ قوت یقین کامل حاصل تھی، اس لیے ان کے لیے نہ ایک دن کا سامان مہیا فرماتے نہ ایک سال کا۔ یہاں تک کہ ہم تمہاری حسب خواہش لکھ چکے، چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھو۔ تم نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ کوئی دعا تم کو بتلاؤں، تو بیٹا احادیث صحیحہ میں ہر قسم کی دعائیں کثرت سے موجود ہیں، اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے طریق میں بھی بہت سی دعائیں ہیں، وہ تمہارے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے کافی ہیں۔ ایک دعا میں بھی بتلاتا ہوں، اس کو خاص کر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اللهم انی اسألک من النعمت تمامها ومن العصمت دوامها ومن الرحمت شمولها ومن العافیت حصولها ومن العیش ارغد ومن العمر اسعد ومن الاحسان اتمه ومن انعام اعمه ومن الفضل اعذبه ومن اللطف اقربه ومن العمل اصلحه ومن العلم نفعه ومن الرزق اوسعه۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة اجالنا، وحقق بالزيادة اعمالنا، واقرن بالعافية غدونا واصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالنا، واسبب سجال أفك على ذنوبك، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة، وعزنا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، وقفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، والدين والمظالم يا عزيز يا غفار، ويا كريم ويا ستار، ويا حليم ويا جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ اے اللہ، میں آپ سے نعمت کاملہ مانگتا ہوں اور دائمی پاک دامنی اور رحمت شاملہ اور حصول عافیت اور خوش دلی کی زندگی اور خوش نصیبی کی عمر اور احسان تام اور انعام عام اور نہایت شیریں فضل اور بہت قریب مہربانی اور عمل بہت اچھا اور علم نہایت نافع اور رزق بہت وسیع۔ اے اللہ، آپ ہمارے موافق رہیے اور مخالف نہ رہیے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو نیک بختی کے ساتھ ختم کیجئے اور ہمارے اعمال کثیرہ ٹھیک فرما دیجئے، اور ہماری صبح و شام کو عافیت سے مقرون کر دیجئے، اور ہمارا مرجع و مال اپنی رحمت کی طرف کر دیجئے، اور ہمارے گناہوں پر عفو کا پانی بہا دیجئے، اور اصلاح عیوب کر کے ہم کو ممنون فرما دیجئے، اور پرہیزگاری کو ہمارا زاد راہ بنا دیجئے، اور ہماری کوشش کو اپنے دین ہی میں مصروف رکھیے، اور ہمارا توکل و اعتماد قائم رکھیے۔ اے ہمارے معبود، آپ ہم کو استقامت کے طریقے پر ثابت قدم رکھیے، اور قیامت کے دن موجبات ندامت سے ہم کو پناہ دیجئے، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، اور ہم کو نیکوکاروں کی سی زندگی نصیب کیجئے، اور آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اور بدکاروں کی بدی ہم سے پھیریے، اور ہماری گردنوں کو اور ہماری ماں باپ کی گردنوں کو آگ سے اور قرض سے اور مظالم سے بری کر دیجئے۔ اے بڑی عزت والے، اے بڑے بخشنے والے، اے عظمت والے، اے بڑے پردہ پوش، اے بڑے بردبار، اے شکستہ دلوں کو درست کرنے والے، اپنی رحمت سے اے بڑے رحم کرنے والے، اور خدا تعالی کی رحمت نازل ہو اس کے برگزیدہ ترین خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی اولاد و اصحاب پر، سب پر، اور سب تعریفیں خدا تعالی کے لیے ہی ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔